Lopez. Je had volgens mij zijn hele naam opgezocht. Bernardo Morgado Casper Lopez. Die geboren in Portugal. Precies, die bedoel ik. Die komt die wel zo voor de voeten van Weghorst. En hij mist. 4 minuten dus nog in de eerste helft. En het staat nog altijd 1-0. Ik zou graag zien toch in de tweede helft dat Koeman er gewoon een verdediger afhaalt. Doe dat dan maar. Want wat zit je hier nou mee op? Zet er gewoon lekker een extra middenvelder of aanvaller bij. Want De Ligt en Van Dijk vervelen zich nu bijna in deze wedstrijd. Waar het dus 1-0 staat door de goal van Memphis. Dumfries de voorzet geeft. Weer Memphis. Nee. En Xavi Simons bij de tweede paal ook net niet. Nou ja, in eerste instantie net niet. Want nu net wel. En dan kan hij de bal bij Wijnaldum afleveren. En die schiet. Maar die schiet niet goed. Had toch wel redelijk wat tijd. Wijnaldum. Maar schiet de bal een paar meter over het doel van Koling. En dus is dit een volgende aanval die niets oplevert. Kijk ik eens naar het aantal pogingen op het doel. Dat zijn er in totaal 3. 10 keer is het doel van Gibraltar onder vuur genomen. Maar slechts 3 pogingen belanden tussen de palen. Als we kijken naar Gibraltar, dan staat het bij die statistiek 0-0. Ook 0 corners, 0 kansen, 0 goals, 0 alles. Nederland zelf wint dus wel op alle fronten. Maar staat maar 1-0 voor. En we voetballen nog 2,5 minuut in die eerste helft. Ik ben benieuwd of Koeman nu na rust echt iets gaat doen. Gaat hij nog steeds met deze elf door? Of zegt hij, nou weet je wat, ik wil toch iets anders. Op deze manier. Hè? Ja, Gakpo, blind vind ik geen gekke optie ook. Malen zou kunnen, die viel goed in tegen Frankrijk. Maar voorlopig zien we nog weinig. We zien wel een aanval via Berghuis en Wijnaldum. Oh, ik vind het echt zwak spelen. En nu Dumfries. Ja, het zijn ook gewoon niet echt wedstrijden voor Wijnaldum. Als je niet toekomt aan het maken van die loopacties de diepte in. En die ruimte is er nauwelijks. Maar ik zie ook geen enkele manier dat hij het wel probeert met een bal over die laatste linie. Heeft hij eigenlijk weinig in zo'n elftal te zoeken. Nu gaat het naar Wiever. Altijd maar Wiever. Zoeken, zoeken. En dan gaat het naar de rechterkant naar Dumfries. Dumfries is de enige daar. Geeft hem aan Berghuis. Berghuis komt er weer een voorzet. Of zoekt hij nu de combinatie? Memphis over de grond. Memphis krijgt hem terug. Schiet. En schiet niet goed. Het wordt een hoekschop. De 5e van deze eerste helft voor het Nederlands elftal. Ik kan me herinneren dat Van Dijk een prachtige kopbal maakte uit een hoekschop tegen Gibraltar in de vorige wedstrijd. Koeman zie je alleen maar heen en weer. Er zijn er een aantal aan het warmlopen. We zien Cody Gakpo bezig. Ik hoop dat hij komt in de tweede helft. Want deze wedstrijd kan wel wat Cody Gakpo gebruiken. Hier komt de hoekschop. Ook zo vanaf de linkerkant. Die is in elk geval goed en hoog. Maar niet op het hoofd van Weghorst. Komt wel een nieuwe kans aan de andere kant. Want er komt een nieuwe corner. Dat is de 6e. In deze wedstrijd dus. Nadat de bal wordt weggekopt door Cipollina. Die 40-jarige middenvelder die niet eens de oudste is dus op het veld bij Gibraltar. Want er loopt er dus nog een rond die een jaartje ouder is. 41 jaar. De eeuwige jeugd hebben ze daar bij Gibraltar. Daar komt de hoekschop vanaf de rechterkant. Die is van Berghuis en die wordt gekopt. En uit de kluts wordt die bal vlak voor de lijn nog weggehaald daar door een verdediger van Gibraltar. Anders had Weghorst een goal toch te pakken in de laatste minuut van de eerste helft. Maar die tweede, daar moeten we toch nog iets langer op wachten. Dit was wel een kans uit de corner van Berghuis, maar op de lijn staat nog iemand en die haalt die bal dus heel nuttig weg. Sillessen heeft inmiddels de bal. Dat is ook niet al te vaak gebeurd in deze eerste helft. Speelt hem op Dumfries en zo is het nog een halve minuut. En heeft Nederland weer de bal in de hoop toch nog een tweede doelpunt te maken voor het eind van de eerste helft. Goede paas van Memphis, slechte aanname van Xavi. Maar die krijgt een herkansing omdat Ake helemaal daar ook hem teruggeeft. Xavi met een voorzet aangeraakt. Weghorst kan er niet bij. En dan wordt hij uiteindelijk weer weggehaald. Jongen, jongen, wat gaat het moeizaam, wat gaat het stroef. Als het gaat om het creëren van kansen, dat is al 1. Kijk, die moet je creëren. Wil je doelpunten maken? Eentje heeft Nederland er gemaakt uit een kopbal naar een fout van de doelman. Kopbal van Memphis. Maar dat is het dan ook wel. Nu, volgende paas die maar moeilijk aankomt. Er komen 2 minuten bij in de eerste helft. Naar Wiever nu gaat de bal. Die speelt hem aan Ake. Vlak voor rust nog eentje maken. Dat zou dan prettig zijn. Misschien dat je daar nog een tikje mee uitdeelt. Simons Weghorst. En die gaat dan net naast via de doelman. Goede redding. Hoekschop nummer 7 aanstaan. Weghorst staat op 5 goals. In het shirt van Nederland zelf tot 2 daarvan gemaakt tegen de wereldkampioen. Dat is toch ook mooi. Bijna 50% van zijn productie. Hier was hij er dichtbij tegen Gibraltar. Maar echt een knappe redding van Colleen. Voorkomt de treffer van de spits van Manchester United. Die toch aan het loeren is op zijn goal. Zou uit deze hoekschop kunnen. Getrapt door Memphis Depay. En daar wordt hij gekopt door Van Dijk. En weer is hij daar ergens aangeraakt. Door iemand van Gibraltar. Nog een corner. Ja, we hadden het al voorspeld voor deze wedstrijd. Het zou een wedstrijd worden van heel veel corners. En we gaan alweer richting de 10 bijna. We staan nu op 8. Weer wordt hij getrapt vanaf de linkerkant. Nog 1 minuut. Extra tijd is er over. Nu wordt hij een keer kort genomen. Dan moet hij wel een keer voor de goal komen. Of Xavi Simons maken ze een mooie actie. Zoals hij nu doet. Maar dan is het Berghuis die het toch allemaal verprutst. En dat is doodzonde, want die actie was mooi. Simons krijgt hem nu wel bij Memphis. Misschien toch nog een kans in de eerste helft. Memphis met een tegenstander in zijn rug wil het mooi doen. Haalt er nog een hoekschop uit. Dat is dan de laatste hoekschop van deze eerste helft. Tussenstandje meepakken. 0-0 staat het tussen Ierland en Frankrijk. En als Nederland hier niet, het gaat niet om doelsaldo in deze groep overigens, maar om onderling resultaat. Als Nederland hier niet heel dik wint en daar Ierland ook nog een punt pakt, dan is het wel een moeilijke opening qua gevoel. Memphis met de hoekschop, doelman heeft hem te pakken. Ja, want er wordt wel gezegd van werk aan je doelsaldo, maar dat doelsaldo is niet doorslaggevend als je gelijk eindigt. Gaat het om onderling resultaat, wat dat betreft maakt een hoog of een minder hoge score natuurlijk niet zo heel veel uit. Tenzij er een aantal ploegen gelijk eindigen en die resultaten worden weggestreept. En dan is ergens in die hele versie doelsaldo wel doorslaggevend. Maar dat is heel onwaarschijnlijk. Voorlopig is er wat onvrede in de Kuip. Want hier is het rustsignaal. Na 47 minuten staat het 1-0. En dat is ontzettend pover voor Nederland tegen Gibraltar. Door een rake kopbal van Memphis na 24 minuten. Heel ontzettend kijkt hier mee in de studio. Ja, we kunnen wel simpel zeggen, het valt niet mee, hè? Zo, en of het niet meevalt. Nee, het is echt ongelooflijk stroef, slordig. Je merkt dat er nog heel weinig automatismen zijn. Onze linkerflank, waar iemand eigenlijk het liefst naar zijn rechterbeen gaat, Simons. En eigenlijk niet echt een overlap van AK is. Het is echt, het is heel voorspelbaar voor Gibraltar. Die kunnen de boel lekker dicht houden. En ja, daardoor staat het pas 1-0. Dan komen er wel heel veel corners, heel veel hoge ballen, zeg maar. Maar zou je toch denken, met de kopkracht die Nederland zou kunnen ontwikkelen, dat daar dan ook wel iets, maar ook daar gebeurt niet zoveel. Hè? Nee. En ik moet zeggen, de eerste 4-5 corners werden ook nog in een variant uitgewerkt die heel slecht werden gedaan. Dat is ook zonde als je weet dat je Weghorst en De Ligt en AK hebt staan die waanzinnige koppers zouden moeten zijn. En ik had ook wel verwacht dat er een hoge bal een keer in zou vliegen. En uiteindelijk was het Memphis. Goed, we praten zo meteen verder over deze wedstrijd met jou, Leon. Maar eerst gaan we naar de Ster en het NOS-journaal. Iets een ander tijdstip dan u van ons gewend bent. Maar allemaal dus, zodat we van de wedstrijd kunnen genieten. Ster. Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax! Want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met WRTS. Betaalbaar bijleren. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor de beste occasion met goede nachtrustgarantie naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Wij zijn de enige betrouwbare occasion site met altijd 12 maanden BOVAG-garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op vierboven.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Speciaal voor deelnemers van de Vriendenloterij. Ga uiterlijk 28 maart met uw verzorg- en verwend cadeaukaart van 10 euro naar Jumbo. Voor heerlijke producten van onder andere Dove, André Lon en Axe. 18 plus, speel bewust. Ster. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. King Software.

Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. De lijn en omsteken. U bent weer terug. Het is rust bij de Interland tussen Nederland en Gibraltar. Nederland leidt door een doelpunt van Depay met 1-0. Leon Stendler meegekeken, viel niet mee, zei je nog vlak voor het nieuws. Zit het in het systeem? Zit het in de uitvoering? Zit het op bepaalde posities? Waar zit het in? Uitvoering en bepaalde posities. Kijk, Gibraltar staat natuurlijk heel erg compact. En de kunst is dan om continu ruimtes voor jezelf te blijven creëren. En hoe doe je dat? Dat is door tempowisselingen en positiewisselingen. En vandaag lijkt alles echt op één tempo te gaan. Lijkt iedereen al daar te zijn waar ze zouden moeten komen. Ja, dat is natuurlijk de kunst. Soms moet je even wegblijven en hopen dat die tegenstander gaat uitstappen, zodat je dan in de ruimte kan komen. En dat gebeurt heel weinig. Maar hoezo gaat dat mis dan? Heeft Koeman dat verkeerd bedacht? Nee, ik heb ook wel het gevoel dat er veel nog in de automatismes mist. Dus dat sommige spelers van elkaar nog niet zo goed weten van oké, wanneer duikt die de ruimte in, wanneer doe ik het en wanneer blijf ik weg. Dat ook wel ermee heeft te maken dat echt die afstemming nog niet daar is waar die zou moeten zijn. En zag je het wel verbeteren naarmate de helft vorderde? Nee, eerder slechter worden. Ik vond het eigenlijk, het begon natuurlijk slordig en ja, met weinig vertrouwen eigenlijk. Toen was er wel een fase dat het ietsje beter leek te gaan en daarna viel het eigenlijk weer helemaal terug. En ja, je niet het gevoel dat er nog heel veel kansen zouden worden gecreëerd. Het ademt wat weinig energie, het Nederlands elftal, voor de tweede keer. Het ademt ook een beetje chagrijn, ook langs de kant een beetje. Hè? Dus ja. Het ziet er allemaal een beetje mismoedig, gemompel en gedoe. Ja, zo, en je proeft dat natuurlijk ook in de sfeer van het stadion. En ja, ik vond de reactie van Koeman op de 1-0 ook interessant. Hè? Kijk, ik snap best dat je niet staat te springen omdat je het gevoel hebt, dit is een noodzakelijk kwaad deze wedstrijd, om zo maar te zeggen. Maar je mag ook wel een beetje juichen. Er moet juist weer, denk ik. Het is belangrijk dat er positiviteit komt na zo'n oorwassing afgelopen vrijdag. Dus ja, daar ben ik wel met je eens. Zullen we ook even naar wat positiviteit kijken dan, Mats Wiever? Ja, begon misschien een beetje gespannen aan het alle ballen in de voeten van de tegenstander. Maar uiteindelijk zag je wel dat hij vaster werd. Dat hij ook durfde verticale ballen in te spelen. Dat hij veel aan het spel betrokken wordt. Uiteraard logisch ook vandaag in zo'n tegenstander en de positie die hij heeft. Maar op zich positieve indruk, zeker. En nu, een coach kan een paar dingen doen. Waaronder wisselen. Ja. Dat is een van de dingen die hij kan doen. Ja, de coach moet daar van jou, maar dat zijn jouw woorden, daar ga ik niet over. Hij moet het doen. Wat moet hij doen? Ja, wat ik zou doen is Gakpo links buiten, Malen op rechts buiten, Simons naar de teampositie die Wijnaldum bezet. Dus Wijnaldum er vanaf, Berghuis er dus vanaf. En ergens zie ik, ik ben het ook wel met Armand eens. Een rol voor Blind zou helemaal niet gek zijn. Die is zo vast in zijn passing. Heeft de juiste timing van wel of niet inspelen. Dat heb je nu eigenlijk wel echt nodig. En Simons, daar is natuurlijk al veel over te doen. Meer naar de as van het veld halen. Ja. Omdat hij daar, ook naar de toekomst kijkend, absoluut, zit ik te denken. We gaan, als het allemaal goed gaat, naar een toernooi over anderhalf jaar. Nee, ja. Maar is dat? Nee, ik ben het helemaal met je eens. Daarom vond ik het verbazingwekkend dat hij daar niet gewoon start. Als je weet dat dat de beoogde positie is. Je wilt juist naar die vastigheden toe. Zet zoveel mogelijk mensen op de posities waar je ze uiteindelijk gaat willen zien. En je ziet dat hij op de linksbuitenpositie zeker vandaag echt struggelt. Omdat er wordt van hem verwacht dat hij een 1-op-1 duel aangaat en eigenlijk met zijn linker voorgeeft. Maar je ziet dat hij continu naar zijn rechterbeen wil, wat logisch is. En hij kan zijn normale gedrag eigenlijk niet echt doen, omdat het zo volgebouwd is. Dus ja, ik zou hem echt wel naar het middenveld willen halen. Of kunnen we ook gewoon zeggen dat Gibraltar vanavond in bloedvorm is? Ja, dat is wel waar. Nou, ik moet zeggen, die andere wedstrijden tegen Gibraltar. Ik heb ze nog nooit zo vaak over de midline zien komen als vandaag. Dus, maar goed. Huldiging. Ja, een kleine positieve noot. De wedstrijd vorige keer heen bij Gibraltar stond het in de 41ste minuut. Werd het pas 1-0 voor Nederland. Dus toen werd het uiteindelijk 7-0. Kijk, mooi. Vertrouwen hebben wij dan weer een beetje. Jij noemde net dat woord vertrouwen. Het lijkt dus een beetje alsof de spelers dat eigenlijk misschien ook niet helemaal hebben. Kun je dat herstellen nu in zo'n rust? Je kan proberen het herstellen, uiteraard. Het zal pas herstellen als het zou beginnen te lopen in de tweede helft. Met wat poppetjes die je verschuift. En het gevoel van dat ze elkaar weer weten te vinden. Maar het voelt nog wel wat broos. Zullen we eens gaan kijken of de bondscoach naar je geluisterd heeft? Ja, lijkt me leuk. Er zullen vast wissels zijn, Jeroen en Armand. Want er staan wat nieuwe mensen klaar, hè, bij Oranje. Zeker. Nieuwe namen en nieuwe aanvallers dus. We krijgen Malen voor Berghuis. En dat is dan wissel nummer 1. Malen die goed invult trouwens tegen de Fransen. Natuurlijk wel een heel ander type is dan Berghuis. En dan krijgen we Gakpo voor Wijnaldum, denk ik. Ja, Gakpo voor Wijnaldum. Nou, ik ben eigenlijk niet verbaasd over de wissel Wijnaldum. Want dat had allemaal niet zoveel nut zoals hij speelde in deze eerste helft. Nu nieuwe krachten dus. Twee keer ingegrepen, Koeman, dat zegt al genoeg. Niet tevreden over die 1-0 stand. En dat kon eigenlijk iedereen wel zien dat hij niet tevreden was. Want dat zijn we allemaal niet. En toch gaan we verder met 9 van de 11. Nou ja, niet. Ja, precies. Met 9 van de 11 zelf. Ja, precies. Nee, ja, dat klonk even heel fatalistisch. Toch gaan we verder. Maar we gaan inderdaad gewoon verder. En we zijn zelfs nu verder gegaan, want er is afgetrapt. En bij Nederland stormen ze met z'n allen naar voren. Op het moment dat Memphis de tweede helft in gang heeft gezet. Direct een bal naar Dumfries. Die probeert hem dan door te koppen richting een van de vele, vele aanvallers. Niet een verdediger dus naar de kant gehaald door Koeman. Hij blijft met 4 achterin spelen. En een van die 4 heeft nu de bal. Dat is Virgil van Dijk, de captain van Oranje. Die speelt hem naar Ake. Ake dan naar Gakpo voor het eerst in balbezit. De grote man van Liverpool. Ja, die heeft toch ook weer een mooie transfer gemaakt sinds zijn laatste interland. Dat was nog op het WK voetbal tegen Argentinië. En sindsdien maakte hij een schitterende overstap naar de Premier League. Naar Liverpool, waar hij nu zijn draai lijkt te hebben gevonden. De basisspeler is daar. En van hem verwachten we toch ook dat hij de komende jaren het Nederlands elftal een beetje sleeptouw gaat nemen. Dit is de eerste actie. Gakpo is een langs voorzet. Wordt weggekopt. Wel opgevangen door Wiever. Wiever naar Ai. Komt niet aan. Nieuwe kans voor Wiever. Scheidsrechter staat in de weg. Maar omdat Nederland de bal in de ploeg houdt, doet hij er verder niet zoveel aan. Gakpo, daar is hij weer. Net buiten de 16. Bal even terug naar Ake. Ja, nieuwe flanker. Simons is dus naar het midden gegaan, zo te zien. Als ik een beetje kijk hoe dat dan staat. Want Malen staat ook naar binnen toe. En dan moet Dumfries eigenlijk voornamelijk zo te zien die rechterkant nu bestrijken. Als de bal gaat naar Gakpo. Gakpo, Memphis wil een blok zetten. Zet dat. Dus vallende de doormacht van de scheidsrechter. Weer terug naar Gakpo. Dan weer een actie. Weer dribbelen, dribbelen, dribbelen. Gakpo binnendoor. Gakpo geeft hem. Memphis schiet op voorzetten. Het wordt een voorzet richting Dumfries. Wat dat betreft niet heel veel anders. Simons vangt op. Wel veel tempo, veel drang naar voren bij deze eerste aanvallen van Nederland. Na 1,5 minuut gaat het weer naar Dumfries en weer naar Wiever en nu naar Ake. Zo is het allemaal weer precies hetzelfde als in de eerste helft. Met Nederland dat aanvalt. Gibraltar heeft iedereen behalve Koems terug. Koems staat in de middencirkel naast de licht. Die twee zijn onafscheidelijk in deze wedstrijd. Ake op randje 16. Bal gaat naar Gakpo. Ake gaat naar de grond. Gebeurt voor de ogen van de scheidsrechter die zelf naar de bal keek. Ik denk niet dat hij heeft gezien wat daar gebeurde. Voorlopig gaat het spel gewoon door met Memphis. Nederland moet wel steeds wat verder terug. Memphis wil weer naar voren. Zoekt daar zijn tegenstander op. Actie, dreiging, combinatie met Weghorst. Lukt niet. Wie vervangt op? Gaat naar de rechterkant. En daar staat dan Denzel Dumfries. Waar blijft nu de voorzet? Of zo'n ingeving. Mooi hakje van Simons. Maar ja, je schiet er niet zoveel mee op als er achter dat hakje nog 3 man staan. Ake. En dan weer naar links. Gakpo. Waar gaat hij dan weer naartoe? Naar binnen toe. Nou, hij gaat een man voorbij. Dat is wel heel wat. En dan een schot van Gakpo. En dat gaat via het lichaam van Sargent over de achterlijn. Daar komt de eerste hoekschop van de tweede helft. Die komt in de 48ste minuut. En met Berghuis naar de kant is het Gakpo die ze mag nemen. 10e hoekschop in totaal. Is zien waar Van Dijk gaat staan. Of hij richting de eerste paal gaat lopen. Weghorst is enorm aan het oorlog maken in dat 16 meter gebied van Gibraltar. Want die scheidsrechter zegt nu kan het ook even een beetje normaal. En dat is toch lastig schijnt voor Weghorst en zijn tegenstander Cipollina. Dat is vrij worstelen bijna. Die scheidsrechter kijkt er wel naar. Nou, maar beter gewoon de hoekschop nemen, want die gaan niet stoppen. Daar komt die hoekschop van Gakpo bij de eerste paal klaargelegd. Daar is niemand. Ook Weghorst niet. Memphis gaat er onderdoor. Gaat er daarna met de rug in. En heeft de bal al worstelend nu te pakken. En gaat er ook langs. Memphis voorzet. En die gaat dan voorlangs aan uiteindelijk Weghorst. En Van Dijk die er wel achteraan gaat. Ja, er zit wel veel tempo in. Veel drang naar voren. Maar het wachten is op een doelpunt. Dat doen we al heel lang. Sinds de 24e minuut. Toen werd de enige gemaakt. Malen nu. En dan komt het weer bij Gakpo terecht. Ja, als je dit tempo volhoudt op deze manier. Dan denk ik dat hij snel gaat vallen. Maar het lijkt me ook moeilijk. Want het tempo is nu wel heel erg onrustig hoog. Ja, daar worden ze dan ook wel weer moe van bij Gibraltar. Maar ook bij Nederland als het op deze manier doorgaat. 4 minuten onderweg in de tweede helft. 1-0. Nog geen doelpunt gezien in deze tweede helft dus. Met Xavi Simons vanaf 10 legt hij de bal weer aan de rechterkant neer bij Dumfries. Dumfries kan niet naar voren. Ze spelen echt met 10 man daar achter de bal van Gibraltar. En ik kijk af en toe wel eens uit een ooghoek naar die Koens. Wat hij aan het doen is. Maar ja, die kijkt een beetje naar wat er gebeurt. En die ziet nu een doelpunt. Dat moet toch wel Weghorst. Nee. Nou, het kan alsnog Weghorst als hij de bal bij Gakpo aflevert. Dat lukt. Nog in het 16 meter. Is de paas van Gakpo niet goed. Krijgt hij de bal wel terug van Ake. Dan wil hij hem voor zijn rechter hebben. Daar is de voorzet. En dan uithalen bij de tweede paal. Ake met het hoofd. En ja. Eindelijk, daar is dan het tweede doelpunt en dat wordt gemaakt door Nathan Ake. Een van de beste de laatste maanden bij het Nederlands elftal. Hij maakt zijn vierde treffer in het shirt van Oranje in zijn 36e interlander. Het is toch een beetje een bevrijding, deze tweede goal. Dan weet je in elk geval zeker, nou, deze wedstrijd die gaan we gewoon winnen. En nu doorvoetballen en werken aan het vertrouwen. Hij zet de aanval zelf op en krijgt uiteindelijk de bal op zijn hoofd. Met heel veel mitsen en maren. Het duurt even. Maar vanaf een meter of zes komt hij via de binnenkant van de paal in het doel. Nathan Ake dus. En 2-0 voor Oranje tegen Gibraltar. Ja, het is het resultaat van een eerste minuut. Misschien hebben we nog even naar buitenspel van Dumfries gekeken, denk ik. Ik vroeg het me al even af toen ik naar de herhaling keek. Of dat hetgeen is waarnaar gekeken wordt door de VAR. Want Dumfries deed een paar stappen naar achter. En het rook even naar buitenspel, moet ik eerlijk zeggen. En we zien niet de bevestiging op de monitor. Maar ik denk wel dat dat de reden is dat de VAR nu kijkt. Goalcheck zien we nu toch op de monitor. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik toen ik de eerste herhaling zag, dacht... Nou, dat lijkt me eigenlijk buitenspel voor Dumfries op het moment dat hij terugstapt. Maar dat is het net niet. Dus gaat het doelpunt door. De VAR had er wel even tijd voor nodig. Het is het resultaat van 5 minuten. Echt stormachtige aanvallen. Nederland nu met 2 tienen. En wat is dit dan? Wat gebeurt hier? Ja, een rode kaart. Een rode kaart, inderdaad, voor Liam Walker, die er snoei en snoeihard in gaat. Ik denk Wiever. En de vraag is nu, hoe ernstig is dit voor Wiever? Die voelt aan de enkel en aan de kuit. Het zal toch niet zo zijn dat na Geertruida en na Trauner, dat schijnt allemaal niet zo ernstig te zijn, Wiever nu ineens heel ernstig geblesseerd gaat uitvallen. Hij krabbelt op. Hier gaan we het zien in de herhaling op de monitor voor ons. Ja, en gaat vol op zijn enkel staan die Liam Walker, record international. En die gaat er dus direct vanaf. Nou, nu met 10 tegen 11. Het is treurig voor Walker, maar ja, moet hij maar wat handiger dat duel ingaan. En Wiever, er wordt echt naar hem gekeken hoe dat gaat. Nou, het kan ook wel gewoon een stevige wond zijn, hè? Dumfries zegt ja. Ja, wat zegt Dumfries eigenlijk tegen hem? Have a good night and have a nice shower of zoiets. Want ja, het is wel gewoon stevig op die enkel doorstaan. Hè? Dus oké, we hebben rood nu. In de 51ste minuut een 2-0 voorsprong voor Nederland. Er is nu geen enkel excuus meer om er echt een groot score alsnog van te maken in deze tweede helft. Walker naar de kant. Nederland op een 2-0 voorsprong. Het heeft dus nog een minuut of 39 om richting de 3, 4, 5 en 6 te gaan. Het is wel gaan regenen, dat is vervelend. Maar dat is dan ook het enige in de tweede helft tot nu toe wat echt vervelend is. Even Rotterdam en omstreken toch maar geruststellen. Wiever kan gewoon door. Het was heel hard op die enkel. Maar het lijkt er in eerste instantie op dat de schade wel meevalt aan zijn enkel. Dat kunnen ze er bij Feyenoord toch eigenlijk niet bij hebben. Het wegvallen van Wiever. Maar het lijkt er dus op dat hij gewoon mee kan doen. Komende zondag in de derby die Feyenoord zal spelen tegen Sparta. 2-0 voor het Nederlands elftal. Nog een ruim half uur met 1 man meer. Op naar de goals. Veel goals. Dat is en moet nu ook de doelstelling zijn in de resterende 38 minuten in deze wedstrijd. Ja, het is een hele harde overtreding. En hij doet het bovendien echt voor de ogen van de scheidsrechter die een meter van hem staat. Dat maakt het allemaal nog wat suffer. Wat die Liam Walker daar doet. Record international dus 34. Een van de meer ervaren spelers ook van Gibraltar. Maar hij is er dus niet meer bij. Daar komt de hoekschop met de kopbal van diezelfde man die net op de grond lag, Mats Wiever. Hij gaat wel een paar meter over het doel van Koling. 2-0. De vroege goal, de tweede helft. Wat Koeman heeft gezegd in de rust heeft blijkbaar gewerkt. En nu is het zaak om verder afstand te nemen. Ik had mijn ouders kaartjes gegeven voor deze wedstrijd. Nou, ik heb je vader net ontmoet, Jeroen. Die sprak ik net in de rust. En mijn moeder zei, wat lekker dat het droog is, hè? Want we zitten net niet onder het dak. Nou, dan zou je altijd zien dat het nu aan het regenen is. Gelukkig nog niet zo heel hard, maar je ziet dan wel in de Kuip. Dat is ook de Kuip dat die ring, die korte ring om het veld, dat daar toch mensen regenjassen nu moeten aandoen om droog te blijven op deze avond. Die in het teken moet staan van meer doelpunten. 2 heeft Nederland er gemaakt. 1 van Memphis. En eentje dus zojuist van Ake. Nederland speelt met 2 tienen. Want Simon speelt nu met Depay achter Weghorst. Malen vanaf rechts. Gakpo vanaf links. En dat geeft wat meer drang naar voren. Wat meer tempo in de wedstrijd. Want Dumfries gooit ook snel. Dat is toch wel het toverwoord geweest. Kan iedereen eigenlijk bedenken. Maar hou het tempo hoog. Hou de druk erop. Dat proberen ze in ieder geval meer dan in die slappe fase van voorrust. Hier gaat Cody Gakpo. Gakpo wint Memphis. Die ziet dat Malen een loopactie is begonnen. Kies voor de rechterkant. Daar staat Dumfries toch wel helemaal vrij. Maar de voorzet komt er niet. Eerst een schijnvoorzet. Dan een kort balletje. Malen uit de draai. Is een goede poging hoor van Malen. Die bal gaat nog via de hand van Colin over het doel. En Oranje wil dus een hoekschop. Maar de scheidsrechter heeft iets anders gezien. Namelijk dat de poging van Donjo Malen gewoon overging zonder handje. Ja, ik dacht dat hij hem nog wel even toucheerde. Deze doelman, is dat ook zo? Ja, hij raakte met zijn vingertoppen. Zo lijkt het toch. Maar het wordt geen hoekschop. Het wordt een doeltrap in de 55e minuut. Overigens, goed nieuws uit Dublin. Vind ik toch wel. 1-0 voor Frankrijk. Daar doelpunt van Pavard. En dat is toch wel een meevaller voor het Nederlands elftal. Want je wil eigenlijk gewoon dat Frankrijk snel wegloopt. En dat je gewoon zelf, als je andere wedstrijden wint, dat je relatief eenvoudig tweede kunt worden in deze pool. En voor de duidelijkheid, de tweede plek geeft gewoon recht op deelname aan het Europese kampioenschap van volgend jaar. In Duitsland, zelfs als Nederland al zijn wedstrijden nog zou verliezen, heeft het een vangnet via de Nations League. Daar komt het nog in de play-offs terecht. Maar ik denk niet dat Nederland al zijn wedstrijden gaat verliezen. Deze bijvoorbeeld gaat het al winnen. 55e minuut, 2-0 is de stand. En Nederland gaat op zoek naar meer doelpunten. Van Dijk heeft hem op de as van het veld, halverwege de helft van Gibraltar. Daar staat nu iedereen op, behalve Sillissen. Bal is in het 16 meter gebied, goede combinatie. Malen, ja, dan moet er iemand voor het doel zijn in dat 5 meter gebied. Want wat Malen daar doet in de combinatie is eigenlijk uitstekend. Doet alles wat er van hem verwacht mag worden. En dan komt de bal voor het doel. Staat niemand er om hem in te lopen. Dat is qua bezetting voor het doel niet goed genoeg. Wat Nederland daar doet. Aan Malen lachen dus niet. Gakpo heeft hem. Gakpo binnendoor. Voorzet. Veel variatie nu. Bal blijft hangen. En in de handen van de keeper. Ja, die variatie is waar je naar op zoek bent. Naar het afwisselen van aanvallen in combinatie over de grond. En dan af en toe misschien zo'n hoge bal zoals nu van Gakpo. Die belandt bij de doelman. 10 minuten zijn we onderweg. De 10 van Gibraltar. 1 rode kaart hebben we gezien voor Walker tegen de 11 van Nederland dat met 2-0 voor staat. En de lange bal nu van Colleen gaat richting Coombs. Spits is dat van Gibraltar. Maar hij heeft nog nooit een doelpunt gemaakt voor Gibraltar. Staat nog op 0. De man van de Magpies. De Bruno's Magpies. Die wil graag een doelpunt maken. Maar vanavond gaat hij die kans daarvoor denk ik ook niet krijgen. Want hij krijgt amper een bal. Nederland krijgt heel veel de bal. Meer dan 70% van het balbezit heeft het Nederland zelf in deze wedstrijd. En dat gaat waarschijnlijk alleen maar meer worden. Doelpunt dus van Memphis en van Ake zijn 4e in het Nederland zelf. Alle 4 gemaakt met het hoofd. Ake, dat is ook wel zijn specialiteit natuurlijk. Is een goede kopper. Zoals Nederland achterin louter goede koppers heeft. Met Dumfries, De Ligt, Van Dijk en Ake. Daar kan je wel mee voor de dag komen bij spelhervattingen. Van Dijk heeft de bal. Speelt hem op Wiever iets minder aanwezig dan in de eerste helft, waar hij echt heel veel werd gezocht. Dat is niet per se een goed teken, want je wil ook wat vaker de anderen aan de bal zien. Wiever nu naar Van Dijk en Van Dijk weer naar Wiever. Wiever heeft het gezocht in het centrum, maar de bal gaat net langs Simons en langs Memphis. Die dus achter elkaar spelen, al speelt Memphis nu wat meer zelfs naast Weghorst. De bal gaat naar de zijkant, dat is maar goed ook, want in het midden was het buitenspel geweest. Dumfries neemt daar aan, geeft hem aan Malen. Die viel al goed in trouwens tegen de Fransen en maakt ook nu met die acties tot nu toe best een aardige indruk. Nu in de, waar zitten we, 58e minuut raakt Nederland de bal kwijt. Probeert Wiever de druk erop te houden zonder overtreding. Want dan zou het weinig nut hebben. Heeft Nederland hem terug met Van Dijk. Van Dijk loopt op. Van Dijk stoomt op. Geeft hem aan Ake. Ake gaat schieten. Nee, Ake geeft hem aan Gakpo. In het midden staat Weghorst alweer klaar. Gakpo, zo. Dat is een van de grotere afzwaaiers uit de nog jonge carrière van Cody Gakpo. Want die schiet hem in de tweede ring op de Kuip, in de Kuip. En als u wel eens in dit stadion bent geweest, dan is de tweede ring best hoog. Zoals u wellicht weet. Dus dat is best knap. Wat een compleet mislukte poging van Gakpo was dit. Actie goed, afronding matig. Laten we daar maar ophouden. 58e minuut zit erop. Staat 2-0 voor Nederland tegen Gibraltar. Wel fijn dat hij terug is in het elftal. En zo krijgt het elftal toch wel wat meer contouren van het elftal. Wat uiteindelijk de ideale elftal van Koeman zal gaan worden. Natuurlijk ontbreekt er nog één. Dat is niet de minste, namelijk Frenkie de Jong. Die is er niet bij. Maar die zal straks in juni, als de eindronde van de Nations League op het programma staat. Finale overigens hier in de Kuip. Dan in juni. Dan zal hij er toch wel weer bij zijn. Nieuw voorzet, maar de bal valt net een beetje ongelukkig voor hem. Voor Dumfries. Komt een stuitje. Daardoor kan hij de voorzet niet geven. Blind maakt zich inmiddels klaar voor zijn invalbeurt. Na zijn 100ste interland in het Stade de France. Dat was die mooie interview bij jou, Jeroen. Nu zijn 101ste. In de wedstrijd die hij wel gaat winnen. Dat is fijn. 101 interlands. En ja, er staat daar een clubje van internationals redelijk dicht bij elkaar. Dus kan Blind, als hij nog een paar keer wordt opgeroepen en speelminuten krijgt, nog wel wat stappen maken op die ranglijst. Is nu bij de club van 100 dus. Maar kan nog wel een paar mensen passeren op de eeuwige ranglijst van Record International. Ja, ik moet eerst even een boek doorworstelen met Patrick Lodewijks. Het boek der standaard situaties. Mooi boek. Ja, het is altijd zo'n ding dat je zo vlak voordat je erin moet een aantal van die bladzijdes door moet nemen om te weten waar je gepositioneerd staat en wat er van je verwacht wordt voorlopig. Dus nog even wachten met die wissel. Er komt nog een wissel aan te zien, maar ik zag zo snel nog niet wie dat was. Dus een dubbele wissel voor Nederland aanstaande waar de bal nog rondgaat en in het bezit is van Malen. Malen terug naar Dumfries. Dumfries geeft hem aan Wiever. Wiever naar de andere kant, naar Ake. Die staat er eigenlijk alleen, want Gakpo is het 16 meter gebied ingegaan. Dus gaat naar Van Dijk. Loopactie van Dumfries wordt overgeslagen. De bal gaat naar De Ligt. De Ligt geeft hem weer terug naar Van Dijk. Van Dijk, Nederland omsingelt het strafschopgebied zoals we eerder hebben gezien. Maar het gaat om een moment van creativiteit. Nu Wiever van verrassing. Dat moet dan gezocht worden via Malen. Malen dribbelt, dribbelt, voorzet. Malen, Ake nog een keer en een goal. Nee, dat is een wonder dat hij er niet in gaat. En dat kan alsnog Simons ook geblokt. Ake, wel klut situatie. Wiever weg, bom, plats, plats, flitter, flipperbal. Wat gaat het allemaal worden dit? Nou, er komt nog een kans en een schot van Van Dijk ook geblokt. Ja, dit is toch allemaal wel wat je verwacht met 18 mensen in het strafschopgebied. En nog een half uur staat het 2-0. De 3-0 gaat zo vallen, maar hoe weet ik nog niet. Nee, het was wel heel wonderbaarlijk dat deze er niet in wilde. Nog een half uur en weer Nederland via rechts, via Malen. Die dus opnieuw goed invalt. Er komt een voorzet en daar is weer Ake. En weer niet. Jong, kan dit nou zeg. Dit is wel heel gek. Weer zo'n bal die er vlak voor valt. En dan denk je, nou, tik hem aan en hij zit erin. Maar dat lukt dan net niet. En zo overleeft Gibraltar deze Nederlandse furie toch wonder boven wonder. Het gaat allemaal maar net goed, maar het staat, als je naar het scorebord kijkt in de Kuip, nog altijd 2-0. Weer balbezit voor Nederland, voor Gakpo. Blind staat klaar, er staat er nog iemand. Ik kan van zover eigenlijk niet zien wie dat is. We zitten helemaal aan de andere kant. Zou kunnen. We gaan het zo ook zien. Nu nog niet, want de bal is niet buiten de lijnen. Hij heeft namelijk in de handen beland van Colling. Nog eens kijken naar dat moment. Voorzet van Malen. En dan komt Ake hem zo voor de doelmond. En dan denk je, ja, iemand moet hem aanraken. Alleen er staan, nou ja, ik overdrijf niet eens, 6 van Gibraltar op de doellijn. Moeilijk om een gaatje te vinden dan. Weghorst ook nog, hè? Ja. Weghorst ook nog. Ja, hij gaat er dus niet in. Maar zoals je terecht zegt, het kan bijna niet bij deze 2 goals blijven. Als Nederland zo blijft doorvoetballen, er zullen meer goals komen. Het is weer droog geworden in de Kuip. Dat is fijn voor de mensen die niet onder het dak zitten als de paas is. Zo'n mooie paas, zeg, van Van Dijk. We zitten vol in die paaslijn. Schitterende paas op Gakpo. Gakpo, je moet Nederland eigenlijk gebruik van maken. Dat het zo snel het spel heeft verplaatst. Dan gaat het nu naar Malen. Malen probeert het met een voorzet over de grond. Malen over die het laatste doelpunt maakte, dacht ik, tegen Gibraltar in die vorige wedstrijd. 6-0 toen heeft nu de bal gepakt om te gaan gooien. En dan kan er nu gewisseld worden. Ze staan de hele tijd klaar. Dan gaat de bal nu over de zijlijn. En dan wordt er nu nog het een en ander geregeld. En dan is het Malasia. Die doet zijn trainingspak weer aan. Die staat volgens mij de hele tijd klaar. Malasia, die hebben we toch de hele tijd zien staan. En dan nu wordt er gezegd, doe toch maar Klaassen. Want Klaassen moet nu wel zijn gek zich klaar gaan maken. Dat is toch wel heel merkwaardig. Van Dijk gaat schieten trouwens. Bal wordt aangeraakt. Zou dan door het wachten stilstaan, raak je niet geblesseerd, toch? Nee. Of ik heb zou het niet er iemand in de, binnen de lijnen geblesseerd geraakt zijn? Waarvan ze hebben gezegd, ja, dan geef dat er maar aan. Maar ja, dat is Memphis. Memphis is geblesseerd geraakt. En dan moet Klaassen dus komen in plaats van Malasia. En het ziet er niet zo heel lekker uit bij Memphis. Blind is de eerste die komt. En Die komt dan voor Wiever. Die heeft een prima debuut doorgemaakt. En Blind komt dus op het middenveld terecht, denk ik. Interland nummer 101 en Davy Klaassen. Die wist dat zelf een minuut terug nog niet. Maar hij staat nu binnen de lijn. Nou, je had het over Berghuis die licht werd uitgefloten. Maar dat overkomt Klaassen nu dus ook. Nou, het zal iets heel vreemds Rotterdam zijn blijkbaar. De hoekschop die komt van Gakpo. Kopbal van Ake gaat een paar meter over het doel. Het is voor Blind, omdat je inderdaad terecht zijn 101ste in de land. Daarmee komt hij nu op gelijke hoogte met Philip Cocu. En die staat op 101. En één interland daarboven staat Van Persie op 102. Dus als Blind straks nog wordt opgeroepen voor de Nations League eindronde bijvoorbeeld. Of misschien daarna nog eens voor een interland tegen Gibraltar. Dan kan hij nog een plaatje stijgen op die ranglijst. En dat vinden voetballers toch leuk. Denk bijvoorbeeld ook aan Wesley Sneijder. Die alle toeren uithaalde om nog maar wat meer interlands mee te pikken. En nu onaantastbaar op 134 interland staat. Record international vlak achter hem. Edwin van der Sar. Wiever op de bank. Hopen voor Feyenoord dat hij echt niet aangeslagen is na die tik op zijn enkel van Walker. Een tik die Walker op rood kwam te staan, waardoor Gibraltar nu al een minuut of tien met 10 man speelt. Daar heeft Nederland nog niet echt gebruik van kunnen maken. Klaassen pikt de bal op, maar dat had niet gehoeven, want er is al een overtreding gemaakt op... wie eigenlijk? 22. Dank je. Toria. En dus krijgt Gibraltar een vrije trap en gaat Gibraltar ook nog eens wisselen en wordt Coombs uit zijn lijden verlost. Ik vraag me af hoe vaak hij de bal heeft gehad. Ik denk een keer of drie. Maar hij mag nu lekker het jekje aan gaan doen. Lekker warm gaan worden. En zien hoe zijn vervanger, en dat is Jolly, het in zijn plaats mag gaan doen. Jolly goed. Half uur. Als je nou een beetje gevoel hebt als coach van Gibraltar, dan geef je Hartman toch een minuutje. Of nou, twee, drie, misschien wel vier. Maar ik weet niet of hij er zo in zit. Deze Uruguayaanse bondscoach van Gibraltar, die... Nederlander met een paspoort van Gibraltar op de bank bij Gibraltar uit Schoonhoven. Het zou voor hem natuurlijk geweldig zijn om er nog in te komen. Maar daar moeten we nog even op wachten als het al gaat gebeuren. Maar waarom zou je het als coach niet doen? Iemand zo'n moment in zijn leven ontnemen. Al is het maar een minuutje. Je hebt vijf wissels en je hebt er nu pas één gebruikt. Ingooi gaat naar Gibraltar. Ik zie het getal nu voorbij komen in het beeld. Doelpogingen, die tik nu de 31 aan. 31 doelpogingen voor Nederland, waarvan dat is trouwens wel heel weinig. 5 tussen de palen, dat is echt bizar weinig. En tegenover 0 voor Gibraltar, 0 hoekschoppen. En wel 2 keer offside, 2 keer buitenspel hebben ze wel gestaan. Aanval van Nederland met Dumfries en Xavi en Weghorst en Klaassen en een hoekschop. Wat een paniek achterin bij Gibraltar. Er is uiteindelijk iemand, dat is de sergeant, die hem toch maar over zijn doel schiet. Dat was nodig, anders was het 3-0 wel gevallen. 6-0 dus werd het de vorige keer toen beide ploegen elkaar troffen in Nederland. 7-0 destijds in Gibraltar voor Nederland. Nu staat het nog maar 2-0 voor Nederland. En dan spelen we nog maar een kwart wedstrijd. Drie kwart zit erop, 67ste minuut, 2 doelpunten gezien. Van Memphis Depay en van Nathan Ake. Daar komt de hoekschop. Die gaat richting Ake. Dat is dus een van de beste koppers van Nederland. Maar dat kan hij hier niet illustreren. Omdat de bal zijn hoofd simpelweg niet weet te vinden. Is het Blind die de bal opvangt. Halverwege de helft van Gibraltar en Xavi Simons. Die toch niet zoveel betrokken wordt in deze tweede helft. Als hij zelf wel zou willen. Die Malen vindt. Malen met die terugtrekbal. En dan wordt het een nieuwe hoekschop. De hoeveelste is dat? De 13e. Voor het Nederlands elftal. En zo zijn die statistieken wel wat je verwacht van zo'n wedstrijd. 31 doelpogingen. En nu de 13e hoekschop. Die komt voor Nederland vanaf de linkerkant. Malen bevalt me met zijn versnellingen aan de bal vanaf de zijkant. Dat hebben we natuurlijk lang ook niet gezien met al die blessures en mindere vorm die hij heeft gehad. Hier komt de hoekschop van Gakpo. Wie gaat er omhoog? Dat is Weghorst. Boom, over. Xavi Simons. Ja, dat zit dan nog net niet mee op de rand van het 16 meter gebied. Zo'n volley. Zover is hij wat dat betreft nog niet dat hij zijn eerste doelpunt in het Nederlands elftal op die manier weet te maken. Hij heeft wel alle tijd. Er zijn denk ik echt heel veel Instagram filmpjes te vinden van een Xavi Simons die een stuk jonger is, die dat soort ballen in de kruising schiet. Alleen dan weet je nooit of het in één keer gelukt is, hè, op Instagram. Dit lukt in ieder geval niet in één keer. In de 68ste minuut staat het 2-0 voor Nederland en is daar de doeltrap van Gibraltar opgevangen. Niet eens door Ake, die laat hem lopen en dus een ingooi. Koeman heeft nog één wissel over, die hij dus nog kan gebruiken. Ja, wie zou je dan nog kunnen brengen? Ga jij nu de Brubby grap maken? Brubby Gravenberg, Malasia, De Roon, Telen en Timber zitten als veldspelers toch op de bank. Maar voorlopig, Malasia die maakte zich dus klaar voor een invalbeurt. En die moest weer gaan zitten. Die zou nog wel kunnen komen. Daar komt Malen weer. Ja, ik vind dat je hebt gelijk. Malen is interessant. Zeker ook met de vacature die er bij het Nederlands elftal is aan de rechterkant. Daar had Koeman dus zeer waarschijnlijk Bergwijn voor in gedachten. Maar nou, Bergwijn heeft bij Ajax ook niet bepaald laten zien dat hij heel goed is aan die rechterkant. Dus misschien als deze interlandperiode dan iets heeft opgeleverd, is het dat Malen wat plekjes in de pickorde is gestegen. Daar komt alweer een hoekschop en alweer een kopbal van Ake en alweer geen doelpunt. Weghorst die zat al te wachten tot de bal zijn kant op hobbelde, maar dat gebeurde niet. Dus blijft het al met al toch een wat stroeve avond. Nederland nu al een kwartier met 10 man. En om nou te zeggen dat ze heel veel grote kansen hebben gekregen sinds de rode kaart van Walker. Niet echt. Bal is het voor Daley Blind. Waar een loopactie komt in het centrum van Klaassen. Gaat de bal naar Malen die nu aan de linkerkant staat. Malen weer met de bewegingen. Dubbele dekking. Geeft hem terug aan Klaassen. Klaassen naar Blind. Blind die naartoe de man is van de passing. Verplaatst het heel snel naar Dumfries. Dumfries doet hetzelfde. Nu is het wachten op de voorzet. Gakpo heeft hem. En legt hem terug. Er zijn er toch 4-5 van Nederland voor het doel nu. Daar komt de bal. En die valt in de handen van de keeper. Ja, het is allemaal. Het is weer terug in de voorspelbaarheid gekomen van de eerste helft. Het tempo wat Nederland zo hoog hield in het eerste kwartier naar rust. Wat een doelpunt opleverde. Ja, dat was niet vol te houden. De drang is er wat dat betreft een beetje vanaf. En de doelman, die neemt zijn tijd nu. Ja, als Gibraltar hier met 2-3-0 verliest, hebben zij een prima avond gehad. Het was 3-0 tegen de Grieken in Faro. Voorlopig heeft Nederland die 3 nog niet gemaakt. Het heeft nog 20 minuten om de score een beetje op te krikken. Het staat 2-0. Als het niet lukt, als het hier met 2-0 eindigt, met Nederland ook nog eens een half uur met 10 man spelen, dan kan ik toch wel rustig de conclusie trekken dat het een hele barre avond is geweest voor het Nederlands voetbal tegen Gibraltar. Maar je kan je haast niet voorstellen dat ze geen doelpunten meer gaan maken. Blind. En nu Van Dijk, halverwege de helft van Gibraltar. Die spelen dus heel dicht bij elkaar nu allemaal. Die Koens is eruit. Nu is er eigenlijk niet echt een spits meer over. Die moet ook gewoon helpen verdedigen. Dus is er echt 10 man op de bijna in het 16 meter gebied van Gibraltar. Het scheelt niet heel veel. Malen vanaf links nu. Malen vanaf links. Maar zijn voorzet is veel te doorzichtig. Iedereen kon zien wat hij daarmee wilde. En die voorzet wordt dus ook makkelijk geblokt. Dus moet Nederland weer opnieuw beginnen. Vanaf de as van het veld. Via Blind die nu als architect moet optreden. Dat is een rol die hem wel toevertrouwd is. Een rol die hij dus heeft overgenomen na het vertrek van Wievert Blind. Met de bal naar de linkerkant naar Ake. Maar we wachten op dat hoge tempo. We wachten tot het Nederlands elftal de 40.000 bijna toeschouwers nog iets bijzonders wil gaan bieden. En dat zien we er voorlopig nog niet bepaald aan af. Nu misschien als Malen versnelt de bal op Ake legt. Die tikt hem weer eens naast. Je zegt bijna teleurgesteld. En dat ben je ook als ik zo naar je kijk bij deze actie van Malen. En het tikken van Ake. Ja, je wilt toch dat een ander daar staat om het af te maken. Memphis gaat naar de behandelkamer. Want is dus geblesseerd aan de hamstring. En dat is een vervelende plek om geblesseerd te zijn. Nederland gaat dus pas op 14 juni weer in actie komen hier in de Kuip tegen Kroatië. En daarna dan de derde, vierde plaats of de finale. De derde, vierde plaats trouwens in Enschede. Net als de andere halve finale. En dan duurt het even voordat Nederland weer verder gaat in deze EK-kwalificatiecyclus. Dat doet het tegen Griekenland. Ik dacht trouwens uit mijn hoofd in Eindhoven. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Op 7 september in het stadion van PSV. Nederland-Griekenland. Dat is wel echt een hele belangrijke. En deze is natuurlijk ook belangrijk. Vooral omdat het een mooie prijs is. En de KNVB er heel veel geld mee kan verdienen. We hebben eerder gezien dat de Nations League best wat prestige kan opleveren. Die finale die Nederland toen verloor tegen Portugal. Dat was een prachtige finale week. Nadat Engeland in de halve finale werd verslagen onder Koeman in zijn eerste periode. Dat ging toen allemaal zo lekker vanaf de start. Dat is nu helemaal niet het geval. Na die nederlaag tegen de Fransen gaat het nu stroef en lastig tegen Gibraltar. Zijn we aanbeland in de laatste 20 minuten. Heeft Nederland de bal veroverd. Diep op de eigen helft. En probeert het snel naar voren te gaan via Simons. En via Gakpo die hem toch nog te pakken heeft. Gakpo, dan wordt hij wel omsingeld door 3 man. Maar daar komt hij handig uit. En dan vindt hij ook nog de vrije man. Dat is Dumfries aan de rechterkant. Dan staan er maar 5 achterin bij Gibraltar. Dat is eigenlijk niet eens zoveel. Dus een kans zou je zeggen. Maar dan moet Simons de bal wel goed aannemen. Dat probeerde hij. En hij had wel in gedachten dat hij de bal in 1 vloeiende beweging wilde klaarleggen. En dan wilde uithalen. Maar soms doen de benen niet wat het hoofd wel had voorgesteld. En dat euvel doet zich nu voor bij Xavi Simons. Wel de bal weer voor de Oranje. 73ste minuut. Nog altijd 2-0. En balbezit voor Matthijs de Ligt. Die hem breed speelt naar Daley Blind. Ooit het centrum van Ajax. Nu spelen ze samen bij Bayern München. De een wat meer dan de ander. Blind opent naar de linkerkant. Daar staat Gakpo. En die staat vrij. Gakpo. Nou, nu de actie dan. Gakpo gaat schieten. Gakpo en de redding van Colling. En voordat de rebound voor Klaas is, kan die bal nog worden weggekopt door Bernardo Lopez. Nieuwe hoekschop. Eindelijk weer een kans. Wil je die naam nog één keer noemen? Bernardo Margado Casper Lopez. Mooi. Wel een hoekschop. Die mag jou. Nou, die actie dus van Gakpo. Ja, ze leveren wel veel meer. Hè. Die flanken nu op met de hoekschop die nu komt. Voor het Nederlands elftal. Weer een volley. Ja, weer niet. Simons. Bal blijft wel hangen. Malen geeft hem voor. Komt er een kopbal? Nee, klaarleggen. Dat gaat via Klaassen. En dan wordt dat schot geblokt. Die flanken. Naar die omzetting inleveren wel veel meer op. Hè? Met Gakpo en Malen. Weer een voorzet nu van Gakpo richting Van Dijk. Die gooit zijn lichaam erin. Bal blijft hangen. Weghorst nog omhoog. Want een paniek weer. Maar ze komen er keer op keer uit. Gibraltar. Hoe ze het doen, doen ze het. Dat is ook best een compliment hoor. De manier waarop dat Gibraltar als leeuwen verdedigt. En ze hebben er maar twee doorgelaten. Dat is tot nu toe prima gedaan. En het laatste kwartier is aanstaande. Gaat hij weer naar Gakpo. Gaat hij weer dribbelen het 16 meter gebied in. Weer binnendoor naar zijn rechter. Gakpo, Gakpo weer. Nu een wippertje over. Aangeraakt. Ja. Hoekschop nummer 17 komt eraan. Koeman die kijkt al de hele wedstrijd, heb ik het gevoel, naar beneden. Telkens als hij in beeld wordt genomen, dan zit hij met zijn kin omlaag naar de grasmat te kijken. In gedachten verzonken. Het is zeker niet een start geweest waar hij op hoopte. Het regende de hele week ongeveer in Zeist. In Parijs regende doelpunten, maar aan de verkeerde kant. En nu regent het helemaal geen doelpunten. Twee slecht. Nieuwe hoekschop. Van Dijk de lucht in. Hij kan niet koppen. Xavi Simons zegt boem. Maar even oefenen toch met die volley. Hè? Ja, maar ja, dit is wel net zo'n erg afzwaaier als die van Gakpo zo even. Tjoe, je ziet het ook aan zijn gezicht. Ja, maar alles was mislukt, dan is dat net of je gelijk een huilen uitbarst. Ja, dat zegt natuurlijk ook wel veel over zijn mentaliteit, die geweldig is. Maar zijn zucht zegt ook wel veel over hoe wij hier allemaal zitten. Ook de journalisten, maar ook de supporters van Nederland in grote getale op deze wedstrijd afgekomen op een maandagavond. Het is zo'n avond waar je collectief van gaat zuchten. Ook de bondscoach, zie ik nu. De bondscoach heeft het niet naar zijn zin in zijn eerste week als bondscoach. In zijn tweede periode, 60 jaar is hij geworden. Vorige week dinsdag, Ronald Koeman. En hij had zich er toch allemaal wat anders van voorgesteld. Weer een bal in het veld. Die bal moet er dan even worden uitgetikt door Weghorst. Die doet dat. Zo heeft Gibraltar weer wat tijd gewonnen. Gibraltar gaat ook nog wisselen. Gaan ze dat dan doen voor de doeltrap? Dan hebben ze toch zeker weer een minuut of twee gepakt. Ik vrees dat dat het geval is. Inderdaad, nummer 16 komt erin. Hoe zouden we dat uitspreken eigenlijk allemaal? Ga jij het doen of doe ik het? Mueli, denk ik. Denk je niet? Ja, denk het ook. Denk het ook, ja. Die staat nog even klaar om zichzelf warm te maken. Ook bij Nederland komt er nog een wissel aan zo direct. Eerst eens bij Gibraltar. Weghorst wordt in beeld genomen. Is hij dan de man die er straks uitgaat? Of heeft hij iets gedaan? Want die mag. Hij heeft een bal in het gezicht gehad. Vandaar dat de regisseur die de monitoren voor ons bediend, als het gaat om de beelden die daarop vertoond worden, die situatie opnieuw laat zien. Ronan gaat er vanaf en daar komt dus die Mueli. De speaker zegt dat precies hetzelfde als wij, dus ik denk dat we het aardig hebben gedaan. En dan is er bij Nederland dus een invalbeurt voor de licht die eruit gaat. En dan komt Malasia alsnog, die stond al een tijdje klaar en dan mag hij nu alsnog meedoen, dat is wel prettig. Een kwartiertje later dan verwacht, Malasia terug in zijn Rotterdamse Kuip. Ja, voor hem wordt wel geklapt. In tegenstelling tot voor een aantal spelers die bij Ajax spelen. Die worden uitgefloten. Het is toch wel een heel naar trekje, vind ik. Dat gebeurt bij een wedstrijd van het Nederlands elftal. Een elftal dat van ons allemaal is. Niet van één club. Dat zou het deel van de fans toch ook wel moeten begrijpen. Het grootste deel begrijpt het overigens natuurlijk geweldig. Maar een heel klein deel ook gewoon niet. Gakpo heeft de bal weer. 77e minuut. 2-0. Het gaat toch niet gebeuren dat het hier in 2-0 gaat eindigen. Tegen Gibraltar. Nogmaals gezegd. 32.000 inwoners in het landje. In het stadion vandaag zitten 38.000 mensen. Balbezit voor Nederland. Voor Xavi Simons. En aan de rechterkant voor Dumfries. Dan komt de voorzet richting Klaassen. Maar die kan vrij simpel worden weggekopt. Xavi Simons vangt wel op. Weghorst loopt er echt verloren bij. Heb ik het gevoel in deze tweede helft. Die doet niet heel veel goed. Het lukt hem nog niet echt om zijn stempel te drukken voorlopig. Het is zo'n wedstrijd waar je als spits toch wel echt een keer moet scoren. Anders loop je een beetje met de ziel onder je lijf. Nou, nu dan als de voorzet richting hem gaat. Maar hem niet bereikt. Nog een voorzet. Weer niet goed. Of ja, niet goed. Ze koppen hem gewoon steeds weg. En dan Ake. Die vindt Gakpo. Gakpo kan niet schieten. Nog een keer Gakpo. En fijn. Weer een afzwaaier. En niet een klein beetje, maar de bal gaat echt 6-7 meter over het doel. Die cijfers beginnen nu wel wat treurig te worden. Dit was de 39ste doelpoging, waarvan er dus 6 tussen de palen zijn aangekomen. Ja, dat is, ik zeg niet dat dat een record is, maar dat is wel bijzonder laag. Malen, ja, zijn probleem is natuurlijk ook altijd zijn fitheid wel geweest in zijn carrière. En loopt nu ook een beetje te trekken benen. Donial Malen, we zitten in de 78ste minuut. 3-0 is toch wel het minste wat je mag verwachten. Ake gaat nu onderuit. Ik denk dat Sillis zijn bal kan gaan pakken. Dat wordt met gejuich ontvangen. Nou, dan hebben we in ieder geval nog wat te juichen in de tweede helft. Hier de fans in de Kuip. En dat gebeurt dan omdat Sillissen, die de hele wedstrijd amper een bal heeft geraakt, er nu dus wel eentje pakte. Het gaat wel heel snel nu met Nederland, want de bal is bij Malen. Voorzet, weer zo'n voorzet, weer een mislukte voorzet. En weggekopt en Dumfries. En dan is het wachten eigenlijk op de volgende. Tussen aanhalingstekens mislukte voorzet. Er zit een goede, dit is een aardige. En dus wordt het een hoekschop. Nee. Nummer 18. Nee, een doeltrap. Buitenspel. Buitenspel. Dus gaat de hoekschop niet door. 18 hoekschop. We wachten Armand op de 40ste doelpoging. Ja, maar die gaat komen. Daar heb ik genoeg vertrouwen in dat de 40ste doelpoging gaat komen. Bij Gibraltar staat het nog 0-0. Als het gaat om doelpogingen of om hoekschoppen. Balbezitpercentage 72% voor Nederland. 28% voor Gibraltar. Stand. Ook geen onbelangrijk detail. 2-0. Niet voordeel van Nederland. Hoeveel staat het bij Ierland-Frankrijk? Je ziet het toch? Nog steeds 0-1. Dat is goed nieuws voor Nederland. Dat met deze zegen natuurlijk gewoon weer volop in de race zit deze pool. In september pas weer de hervatting. Er zijn interlandblokken in september, oktober en november. En in november weten we dan wie zich heeft geplaatst voor het EK. En wie eventueel veroordeeld is door het spelen van play-off voetbal. Daar hopen we niet op. En die kans is toch ook niet al te groot als Nederland gewoon doet wat het moet doen. Balbezit voor Malasia. Legt hem klaar voor Blind. Blind naar Simons. Teamman van Gibraltar. In het eigen 16 meter. Daar is het heel erg druk. Dan is de verleiding groot om toch maar weer te gaan schieten van afstand. Maar dat moet je eigenlijk niet doen met alle afzwaaiers die we al gezien hebben. Malasia gaat de actie aan. Wil hem dan voor zijn linker hebben. Ja, dat kan niet. Met rechts kan hij niet schieten. Dan toch maar weer naar Blind. En hij dan weer naar Malasia. Voorzet met links. Nu Klaassen net niet. Nee, 40ste doelpoging nog steeds niet. Dit is een overtreding. Nee, scheidsrechter zegt doorspelen. Ake met de actie. Ake naar Gakpo. Nou, schiet nu maar. Gakpo doet een voorzet. En dat is onverstandig. Weer een voorzet die niet aankomt. Met het opvangen van de bal door Van Dijk. Dan gaat Malen 1, 2, 3, 4, 5 voorbij. Dan staat Weghorst even in de weg. Legt Weghorst klaar. Overstapje Malasia. Gakpo nog een poging. Voorzet Gakpo goed in de handen van de doelman. Want Weghorst, die inmiddels wanhopig met zijn armen zwaait, gaat er onderdoor. Gakpo krabt op zijn hoofd. En nog net niet achter zijn oren. Heel veel voorzetten. Heel veel in de handen van de doelman. Heel veel komt niet aan. In de lucht is het één keer gelukt. Want die tweede goal die viel, die ging dan weliswaar door de lucht, maar half laag zeg maar. En die eerste van Memphis ging echt vol door de lucht. Met de doelman die er toen naast zat. Voor de rest heeft hij heel veel aardige ballen gewoon gepakt. Volgende aanval in de maak in de 81ste minuut. Nederland 2, Gibraltar 0. Nog 10 minuten en Gibraltar speelt al 30 minuten lang met een man minder. Met 10 tegen 11 van Oranje. En in die 30 minuten heeft Oranje geen doelpunt weten te produceren. En dat blijft nog even zo. Simons vangt de bal op. Buiten het doelgebied speelt hem terug naar Blind. Blind vindt Weghorst. Raakt hij de bal niet met de hand? Ja, hij raakt de bal met de hand. En dus gaat de fluit van de scheidsrechter in de mond. En klinkt dat snerpende signaal wat je dan niet wil horen. Maar Weghorst die wel hoort. Ook hij zucht nog eens diep. Zoals, ik maak me een beetje zorgen om de nekwervels van Koeman. Die al de hele wedstrijd naar beneden aan het kijken is. Alsof hij niet kan aanschouwen wat er voor zijn ogen gebeurt. Nou, zo erg is het allemaal ook niet. Je ploeg staat wel gewoon voor met 2 tegen 0. Maar een half uur lang spelen tegen Gibraltar met 10 en geen doelpunt maken. Dat is toch wel relatief armoedig. 82ste minuut. 2-0. We gaan richting slotfase. En je hebt het gevoel dat deze wedstrijd niet snel genoeg voorbij kan zijn. Ja, nou, het liefst nog een doelpuntje toch? Kom op, hopen erop. Dat gaat nog wel lukken hoor. Het wordt echt nog wel 3-0. Mark my words. Hier is Malen die hem geeft aan Blind. Blind Ake gaat schieten van afstand. Bal even aangeraakt. En dan Rommelt hij erin. En dan heeft Nathan Ake de tweede van de avond achter zijn naam. De derde voor het elftal. En dan is de avond van Nathan Ake even aangeraakt. Hobbel, hobbel. 3-0. Nou, zei het hij door Armand. 3-0. Dus nu toch nog op naar de vierde. En de 40ste doelpoging zat tussen de palen. Sterk nog, ging tegen het net aan. En zo is het 3-0. En heeft Ake toch, dat hadden we niet verwacht, als verdediger vanavond 2 doelpunten gemaakt. Ik neem toch wel aan dat hij op zijn naam komt. Laten we hopen van wel. Hij wordt flink van richting veranderd door Sargent. Ja, ik vraag me af of die van Ake wel op het doel ging. Wij geven hem maar aan. Ja, de speaker ook. Wij allemaal. Nou, laten we dat dan maar doen. Het zou zijn eerste goal zijn in het Nederlands elftal die niet met het hoofd wordt gemaakt. Hij glijdt zelf ook helemaal weg op het moment dat hij schiet. Het is een volledig mislukt schot, maar wel een doelpunt. Nou, nu dan. Is de bal nu echt gebroken? Nee, want Xavi Simons loopt zich vast. En dus kan Gibraltar deze aanval verdedigen. Ake met 2 doelpunten in de tweede helft. En nu ziet hij dat Malacia er vandoor is en Simons net niet vindt. Dumfries wel aan de rechterkant zou ineens kunnen schieten. Combineert toch wat verder. Malen, bal hard voor. En een hoekschop. Dat is dan wel de 18e corner in de 84e minuut voor het Nederlands elftal dat 3-0 leidt in de Kuip tegen Gibraltar. En stel dat je er 3 minuten extra bij krijgt, dan heb je nu nog 1 minuut of 10. Dan kan je er toch gewoon 2 in maken, zou je zeggen. Als je gewoon een beetje probeert door te drammen. Gibraltar ook gewoon moet toch nu. Politieagenten, douanebeambtes, een aantal semi-profs die hebben een zware avond. Ook dik over de 40 sommigen. Dus wat dat betreft even nu door in die laatste minuten van deze wedstrijd. Hier komt de hoekschop, komt er een kopbal. Nou, dat is dan makkelijk te verdedigen. Nieuwe kans voor een voorzet, weer hoog. Gakpo, dat is beter met Van Dijk. Maar Van Dijk komt over het doel. 84ste minuut zit er bijna op. We gaan naar minuut 85. En we zien Ake als man van de avond. Hij heeft er nu 5 gemaakt in 36 interlands voor het Nederlands elftal. En hij zal op een prettige manier teruggaan naar Manchester. Want de coach van Manchester had Koeman nog even gebeld. Hè? Wees een beetje voorzichtig met Nathan. Nou, Nathan is heel voorzichtig behandeld en komt met een hele grote glimlach terug straks bij Manchester City. Ik zie 2 invallers klaarstaan bij Gibraltar. Zit daar dan die Niels Hartman bij? Hoopt het toch voor hem. Het is de 85ste minuut. We kunnen niet zien wie het zijn, maar straks komen de 2 verse krachten in. En kan Hartman misschien dus zijn opwachting gaan maken in de Kuip. Niels Hartman uit Schoonhoven, we wachten er nog even op. Malen heeft de bal voor het Nederlands elftal. Nog 5 minuten te gaan. Het zou nu toch wel tijd zijn voor die bondscoach om hem te brengen, zou je zeggen. Hartman, maar hij wacht dus nog heel even. Weghorst heeft de bal op randje. 16 krijgt hem terug van Savi Simons en vindt dan Malen. In de drukte Malen. Ja, dan schiet je tegen iemand op. En misschien wel tegen een hand. Ik kon het niet zien van deze afstand. De scheidsrechter zegt niets aan de hand. Doorvoetballen. Maar hij zegt nu, wacht maar even. Er staan heel veel mensen als Malen schiet. Dan gaat een hand heel erg hoog de lucht in. Ja, maar de hand waar hij op terecht komt, op een elleboog, die lijkt wel relatief netjes langs het lichaam te hangen. Ja, hij maakt wel een lichte beweging naar buiten toe. Ik denk dat hij hem niet geeft. Nee, ik denk het ook niet. Lijkt me iets te lastig. Iets te veel voor interpretatie vatbaar voor de VAR. Maar het zou kunnen. Hij is het wel aan het beoordelen. En inderdaad, een blik op onze monitor leert ons dat de invaller die gaat komen een Nederlander is. Maar hij komt voor Gibraltar, want hij heeft ook een... Wat zeg jij, een Gibraltese paspoort? Ik reken het nog heel goed. Oké, Niels Hartman is 22 jaar, is geboren in Schoonhoven. Zijn vader kreeg op jonge leeftijd een baan in Gibraltar. Gezin verhuisde en hij werd 3 weken geleden opgeroepen voor het elftal van Gibraltar. Tot zijn eigen verbazing misschien wel. En nu maakt hij zijn opwachting en zijn debuut voor Gibraltar in de Kuip. En dat wordt met heel veel jubel ontvangen. Wat een mooi moment voor deze Niels Hartman. Die zich nu international van Gibraltar mag noemen. En bovendien voor altijd mag zeggen tegen zijn kinderen, tegen zijn kleinkinderen, dat hij gevoetbald heeft voor een vol stadion in de Kuip. Gakpo heeft de bal, als je het heel goed doet, hebben we toch wat laten liggen hè, qua potentiële internationals. Nu gaat de bal terug naar Blind. Naar de rechterkant, naar Dumfries. Dumfries tikt hem door, Malen. Waar zitten we? In de 87ste minuut. Er moet er nog eentje bij. Voor een nog wat beter gevoel. 4-0 is toch weer mooier dan 3-0. Dat heeft Malacia ook door. Malacia zoekt naar Klaassen. Dat lukt niet. Het gaat naar Gakpo. Gakpo geeft hem Ake. Een hattrick voor Ake. Dat zou het zijn. Voorzet op Weghorst. En de bal uit de lucht geplukt. Ja, Ake kan een hattrick maken. Ake kan een hattrick maken. Je hoort het ook als het publiek... hoor je, schieten. Hoor je ze allemaal roepen als hij de bal heeft. Buiten het 16 meter gebied. Een hattrick voor Nathan Ake. Dat zou het zijn. Zover zitten we nog niet. We zitten in de 87ste minuut bij die 3-0 stand voor het Nederlands elftal. En wel is voor Colling, de keeper. Ik geef expres over als je op je telefoon zit te kijken. Dan schrik je altijd een beetje. Ik schrik het nooit van. Ja, ik weet wie de bal heeft. Colling. Nee, ik zat even te kijken naar Ake, die inderdaad zijn hattrick kan maken. Dat zal hij niet vaak in zijn carrière hebben gedaan. Ake uit Den Haag. Die op jonge leeftijd al naar Engeland vertrok natuurlijk en het daar met wat omwegen toch fantastisch aan het doen is. Via Bournemouth naar Manchester City. Bij een van de beste clubs van de wereld speelde hij nu. En is eigenlijk ook niet meer weg te denken uit dit Nederlands elftal. Wordt zo langzamerhand een van de spelers die als eerste gewoon op het formulier zet. Daar komt een voorzet van Malacia. Wordt weggekopt en valt voor de voeten van Blind. En dan weer Ake. Ake in de drukte. Gaat hij nu ook weer wat meer op zoek naar eigen succes? Ik denk het niet, daar is hij de speler ook niet bepaald naar. Geeft hem gewoon keurig aan Van Dijk. En via Blind komt de bal bij Gakpo. Die is in het 16 meter gebied, maar het is daar wel weer heel druk. Dan moet hij het overzicht bewaren. Heeft hij nog even niet. Malacia wil buitenom. Zet de bal goed voor. En deze kopbal gaat er ook niet in. Is van Dumfries. Komt in de handen van Colin. Dat was dan doelpoging nummer 45. En de negende die tussen de palen komt. Drie doelpunten heeft Nederland gemaakt. We gaan de 89ste minuut in. Het was trouwens een beste kans over Dumfries. Die mag wel wat meer de hoek in. Want het gaat dwars door het midden. Kan best goed koppen. Dumfries heeft het al een paar keer laten zien natuurlijk. Heeft onder andere kopgoals gemaakt. Op het Europees kampioenschap. Toen Frank de Boer nog de bondscoach was. We kijken naar de klok. We zien de 89ste minuut. Komt zo meteen nog wel wat bij. Ik denk een minuutje of 4-5 als de bal gaat naar de as van het veld waar Van Dijk hem aanneemt. En hem verplaatst naar de rechterkant naar Malen. Een loopactie wordt er gemaakt door Xavi Simons, maar die wordt overgeslagen. Het gaat terug naar Van Dijk. Van Dijk naar Blind. Blind zoekt en vindt weer Gakpo. Die het nog wel een keer gaat proberen op zijn manier, denk ik. Hij paast hem nu kort naar Malacia. Naar Ake schieten. Ake, waarom niet? Aangeraakt. Vrije trap. Of niet? Nee, geen vrije trap. Voordeel gegeven, denk ik. En dus wordt het een voorzet wellicht van Dumfries of van Malen of van iemand anders die daar staat. Ja. Loper is Malen. Malen. En dan weer terug naar Dumfries. En zo moet het dan toch weer wat verder terug. Veel verder dan Nederland zelf eigenlijk wil. Kijken we toch stiekem wat steeds meer naar Ake. Geef hem dan de bal. Laat het hem proberen. Maar voorlopig is het Malacia. Het is echt kluitjesvoetbal. Je ziet hoe die team van Gibraltar erachteraan aan het rennen zijn. Maar ze verdedigen wel goed. Waardoor het echt niet zo makkelijk is om de ruimte te vinden. Malacia heeft hem nu voor zijn rechter en raakt de buitenkant van de paal. Ja, dat is een aardige poging nog. Doelpoging 46 voor het Nederlands elftal. Dit is er een voor de recordboeken als je dit zo op een rijtje zet. Niet als het gaat om goals, wel als je kijkt naar de doelpogingen. 46 doelpogingen. Het is een krankzinnig aantal. Zeker als je beseft dat er maar 9 van die 46, of zijn het er 45, ook echt op het doel zijn gegaan. 3-0, 90ste minuut. Het zit er bijna op deze avond in de Kuip. En wij hopen nog op 1 doelpunt. Daar gaat Ake het duel aan. Klaassen schiet Ake bijna overhoop. Maar die krabbelt op. Nederland heeft de bal, dus het gaat allemaal verder. En als tempo gemaakt wordt, dan moet Malen ook zien dat Dumfries helemaal vrij staat. Maar het gaat over de as. En dan levert Xavi Simons in. Het is niet de avond geworden van Xavi Simons. Ook op de as wat minder van hem gezien dan we zouden willen. En je ziet ook aan zijn lichaamshouding dat hij niet helemaal tevreden is. En als je het hebt over een ontevreden lichaamshouding, dan wordt Ronald Koeman nu in beeld gebracht. Die is inmiddels gaan zitten, maar zijn nek zie ik niet meer. Die zit diep weggedoken in zijn grote blauwe jas met een toch gezicht dat staat op onweer. Bij een 3-0 voorsprong voor Nederland in de extra tijd. Hij gaat met een heel erg vervelend gevoel toch terugkijken op zijn eerste ruime week als bondscoach. Dat is wel duidelijk, want 4-0 onderuit tegen de Fransen. Nu 3-0 winnen van Gibraltar. Nederland blijft staan op een negatief doelsaldo. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het pakt 3 punten in deze groep. Eens even kijken zo meteen of het nog steeds in Ierland 1-0 staat voor de Fransen. Dat zou belangrijk zijn. Dan is er verder in die groep nog niet zoveel aan de hand. Maar dan is er wel voor Koeman, die nu inmiddels weer staat en staat te mokken, wel heel veel werk aan de winkel. Overigens, ja, nog altijd diep in de extra tijd daar. 1-0 voor de Fransen, laat dat maar zo blijven. Balbezit voor Nederland, voor Malen. Buitenom komt Dumfries, zoekt het binnendoor. Kaats is goed, mooi aanbal. Weghorst, Malen, doelman. En hij heeft hem, hij heeft goed gekiept, hè? Die doelman van Gibraltar. Heeft er heel veel uitgehaald. Je weet ook ongeveer wel precies hoeveel, een stuk of nou, zeg maar 8 pogingen. Als je er een paar nog van zijn verdedigers afhaalt. Komt de volgende hoekschop aan met nog 2 minuten in de extra tijd. En succes uit een hoekschop, dat heeft deze avond toch ook wel nodig. Dat heeft nog niet veel gebracht. Al die corners, bijna 20 voor het Nederlands elftal. Deze is ook weer zo matig getrapt. Zo laag, waardoor die zo makkelijk kan worden weggekopt bij de eerste paal. Het levert alleen nog wel een ingooi op voor Oranje. Die is voor de man die de hoekschop ging trappen. Gakpo, die gooit hem even terug naar Blind. Minder dan 2 minuten nu nog in de extra tijd. 3-0. Even grote overwinning als Griekenland dus boekte op Gibraltar een paar dagen geleden. Of Malen, heb je nog iets moois in gedachten? Schot dat wordt geblokt, daar hebben we er genoeg van gezien. Nu dan Blind, die de bal nog wel binnenhoudt. Dat doet hij goed. En vindt Dumfries dan ook. Dumfries en Xavi Simons. Geen goal voor hem. 2 interlands gespeeld tegen Frankrijk en tegen Gibraltar. Maar staat op 0 nog in het Nederlands elftal. Daar gaat Gakpo nog een keer. Nieuwe voorzet. Die is goed. Kopbal van Weghorst. En weer in de handen van die doelman die toch inderdaad weinig heeft doorgelaten. Ging even in de fout bij die eerste goal van Oranje. Maar daarna heeft hij het keurig gedaan. 3-0. En daarmee kan je toch thuiskomen als je doelman bent van de nummer 200 van de wereld. Ja, alsof die appels aan het plukken is uit een boom. Die doelman, zo plukt hij al die ballen uit de lucht. Heel makkelijk. De ene plukbal naar de andere ook omdat Weghorst het hoofd niet goed tegen de bal aankrijgt. Het gaat dan via de schouder. Je ziet ook de irritatie bij Ake. Terwijl collega Afsaroglu afscheid neemt van dit medium. Om een ander medium te gaan bedienen. De interviews op televisie die u ook kunt terug gaan zien. Uiteraard op de site van de NOS. Vanavond en morgen komt ook nog een podcast aan. Over deze wedstrijd. Daar zullen we ook niet al te vrolijk terugkijken op deze slechts 3 gemaakte treffers tot nu toe, denk ik. Want over 30 seconden zit de wedstrijd erop. Komt er dan nog 1 aanval van Nederland waar iets in zit met Blind. Blind moet naar voren gaan. 20 seconden nog. Het gaat via Dumfries. Het gaat naar Malen. Voor het doel staat Weghorst. Gakpo staat daar. Dan moet die bal zo langzamerhand wel het 16 meter gebied inkomen. Want de tijd zit er bijna op om nog een uitroepteken achter deze wedstrijd te zetten. Via Ake. Ake naar Gakpo. Nee, het wordt een punt. En een niet zo mooie punt ook. Want Ake levert hem in. Door de bal over 5 meter niet in de voeten te krijgen bij Cody Gakpo. Het overgrote deel van het publiek is heel langzaam naar de auto om op tijd naar huis te gaan. Dat heb je bij zo'n maandagavondwedstrijd. Morgen weer vroeg aan het werk. Die fans die hier nog wel staan gaan hopen dat ze straks nog een shirt krijgen toegeworpen van een van de spelers. Hier is het eindsignaal van de scheidsrechter Koeman. Nee, lachen kan hij niet. Winnen heeft hij wel gedaan. Zijn eerste zege in zijn tweede periode als bondscoach. Er werden heel veel doelpunten verwacht. Er werd gehoopt op een monsterscore, maar dat lukte tegen de uiteindelijk 10 man van Gibraltar niet. 1 goal van Memphis en 2 van Ake zorgen ervoor dat Nederland met 3-0 wint van Gibraltar in de Kuip. Dank Jeroen Elsof en ook Arman Afsaroglu. Hier in de studio analist Leonne Stendler. Leonne, vooraf zei je, als het geen 6 of 7-0 wordt, dan hebben we het niet goed gedaan. Ja, daar sta ik nog steeds achter. En, ja. En dat is ook de conclusie volgens mij die we moeten trekken na deze wedstrijd. Want het was echt ongelooflijk pover wat het Nederlands elftal vandaag heeft laten zien. Er waren 2 mannen in de Kuip waren in vorm en dat waren Jeroen en Arman. Ja, duidelijk. We praten zo verder. Surprise, a single tear drop falling from your eye. I don't know why I run away. The Weeknd en Save Your Tears. 3-0 is het dus uiteindelijk geworden bij Nederland-Gibraltar. Uitslag in van de andere wedstrijd in de pool. Ierland-Frankrijk 0-1, doelpunt Pavard. Dus Frankrijk wint voor de tweede keer. Dat is eigenlijk gunstig voor Nederland. Hè? Want ja, laat die Fransen dan maar alles winnen, want de nummer 2 gaat ook. We zijn in Nederland goed om uit te leggen dat dit natuurlijk incidenteel is en door de omstandigheden ingegeven en dergelijke. Of moeten we ons toch een beetje zorgen maken in de brede zin van hoe de oranje selectie ervoor staat? Ik vind zeker dat we ons zorgen moeten maken over de weinige chemie die er op dit moment is. Het is echt nog zoeken naar de juiste puzzelstukjes neerleggen. Het ziet er allemaal nog heel erg slordig en moeizaam uit. Dus wat dat betreft, ja, we hebben natuurlijk niet heel veel tijd om dit even urenlang te gaan trainen met z'n allen. En je hebt steeds maar korte tijd. En dan moet je wel zorgen dat iedereen snapt wat de bedoeling is. En daar lijkt het wel aan te schorten. Dan zou je ook denken, in die wedstrijden die komen, zijn er ook om een heel helder beeld neer te zetten. Wat is natuurlijk belangrijk aan de ene kant, die prestigewedstrijden die komen eind juni. Maar dit is misschien nog wel belangrijker. Hè? Uiteindelijk dat je naar een soort vastigheid gaat toewerken. Ja, zeker. Want als het op deze manier door blijft gaan, dan weet je dat je wel die wedstrijd tegen Kroatië kan vergeten. En dan heb je er niet zoveel aan. Volgens mij ook het kwalificeren voor uiteindelijk de eindtoernooien is veel belangrijker, als je mij vraagt. Wat ik zeg, er is zo weinig tijd. Het is echt knap hoe Van Gaal daar wel een geheel van wist te maken. En die zei dat, hè? Dat hij dat juist in weinig tijd, dat hij dat ja, kon. Ja, precies. En dat lijkt nu niet zo makkelijk te gaan. Moet ik wel zeggen, ik denk nog steeds dat de afwezigheid en de wisselingen die er zijn geweest in de afgelopen dagen van zoveel spelers die in en uit zijn gevlogen, tegelijkertijd proberen met iedereen dezelfde koers te varen, dat is niet makkelijk. Maar ik had toch nog wel meer gehoopt, verwacht dat het op het veld anders tot uiting zou zijn gekomen vandaag. Dan zeggen we ook vaak, niemand is onvervangbaar. Maar is Frenkie de Jong, is dat toch wel een heel erg groot gemis? Want, ja. Want niemand kan als een tweede Frenkie de Jong voetballen op die positie. Nee, dat hebben we vaker gezien. Volgens mij vorig jaar was er een keer een wedstrijd dat hij niet meedeed. En dan zie je gelijk dat het hele zootje in elkaar stort. Dus het is, als hij er is, dan draait het ook alleen maar om hem. En je merkt het gewoon inderdaad dat een grote, wat dat betreft een heel groot puzzelstuk is dat er nu deze tijd is niet is geweest. Automatismes moeten dus nog gevonden worden, zei je eerder vanavond ook al. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de hoekschoppen, ja, dat gaat eigenlijk de hele wedstrijd mis. Ja, we hebben er, ik heb het opgeschreven, volgens mij 20 corners gehad. Ja. Ja, het is ongelooflijk. En zeker als je dan ziet dat Gakpo erin komt, die eigenlijk bekend staat om de fantastische corners die hij aflevert. Nou, volgens mij hoef je alleen om even terug te kijken bij PSV wat dat dan voor varianten waren. Wat de succesformule is. En dan kun je dat niet reproduceren als Nederland zelf al zijnde met zulke goede koppers. Ja, ik vind dat echt ongelooflijk. Het is echt, ja, ik kan me niet voorstellen dat het niet anders had gekund. Nee, want je zei voor de wedstrijd, toen ik je vroeg, is het crisis, zei je, nee, daar is nog geen sprake van na die wedstrijd tegen Frankrijk. Hoe schat je dat nu in? Ja, ik ben niet zo snel in de crisis te praten. Misschien is dat het. Voor mij betekent het wel veel dat als iedereen er weer is, zoals een Frenkie de Jong, dat alle eerste keuzes die je kunt maken er weer zijn. Maar dan zal hij ook wel echt keuzes moeten maken. Hè? Want Zeker. Bijvoorbeeld de keuze rond Wijnaldum dringt zich nu toch wel op. Ja. Wat je daar dan wel en niet mee moet doen. De keuze wie de eerste spits wordt. Of je met een echte spits. Nou, dat zijn wel keuzes die gemaakt moeten gaan worden. Absoluut. En dat zie je ook. Weet je, de wisselingen niet alleen qua namen, maar ook qua welke namen waar staan, zijn nu bijna allemaal anders geweest. En ik denk inderdaad dat je gelijk hebt. Het moment dat je Frenkie de Jong, die staat er sowieso in. Het is het belangrijkste, wie staat er naast hem? Ik heb zo het gevoel dat we straks gewoon weer Martin de Roon gaan zien in de eerstvolgende wedstrijd. Want Wijnaldum heeft wat mij betreft geen visitekaartje afgegeven. We gaan even naar de aanvoerder Virgil van Dijk. Die staat bij Jeroen Stekelenburg. Ik denk dat we nog steeds slordig waren in balbezit. Het was sowieso een hele lastige avond, omdat je probeert ze kapot te spelen. Maar dan moet je zuinig in balbezit zijn, dan moet je snel van kant wisselen. En je scoort wel 3 goals, maar je moet eigenlijk veel meer maken. Dus ja, dat is gewoon iets voor wat we moeten verbeteren voor de volgende periode. Soms zie je aan het begin dat er weinig inzet is. Dat was nu helemaal niet. Hè? Aan vlijt of zo lag het niet. Jullie hebben ook 50 doelkansen. Alleen het vernuft of zo. Ja, dus alleen het waren niet enorm grote kansen. Is dat ook vorm een beetje dat ontbreekt in het elftal? Ja, misschien. Maar ja, je probeert je strijd. Je probeert volledig druk te zetten en wat ook verwachten, wat ook iedereen verwacht en wat wij ook verwachten. Dus ja, maar dat het beter had gemoeten, dat is duidelijk. En dat is iets wat we zeker in de Final Four in juni moeten laten zien. Ja, dan is de Nations League. Dus Virgil van Dijk dus bij Jeroen Stekelenburg, Leon. Ja, algemene reactie eigenlijk zoals je hem verwacht misschien. Ja. Hij zegt niks wat we niet verwachten. Nee, niks geks. Ja, het had beter gemoeten. We hadden meer moeten scoren. Tempo had hoog moeten liggen. En de kantwisselingen. Ja, dat zijn alle boxes die je kan aanvinken. Ja, ik hoop dan toch dat een aanvoerder daar na de wedstrijd staat. Met wat meer pit of zo. Dat verwacht ik dan toch. Ja, verlang dat, ik miste dat bij hem ook wel. Tijdens Frankrijk ook al. En het is natuurlijk tijdens het WK ook vaak over zijn rol gegaan. Staat hij wel genoeg op het moment dat het niet goed loopt? Ik vraag me dat nog steeds af. Of hij dan echt de aanvoerder is. En of hij echt de leider is op het moment dat het misgaat. En ik hoop ook al wat meer frustratie. Want dit is gewoon, het is zo slecht. Ja. Het is echt niet een beetje slecht, het is heel slecht. Ja. Energiefactor ontbreekt. Heeft Nederland bijna meer tegen zichzelf lopen voetballen vanavond dan tegen Gibraltar? Nou, in ieder geval tegen Wout Weghorst. Want die stond beter te keeper dan die van Gibraltar. Nee, het is zeker in de eerste helft had ik dat gevoel wel. Er zat veel druk op. Ze wilden heel graag, waardoor ze heel slordig werden. Ja, dat zal meespelen dat ze het gevoel hebben dat ze zich moeten bewijzen. En dat ze al in de weg hebben gezeten. Geef eens een cijfer voor het eerste blok van Koeman. Goh, een 3. Ach. Duidelijk. Jullie? Wij zijn van de vragen. Oh, ja, wij stellen alleen vragen. Dankjewel, Leonne, dat je zelfs deze wedstrijd hier met ons wilde bekijken vanavond. We hebben nog wat ander sportnieuws. Vitesse dreigt op korte termijn de proflicentie kwijt te raken. De Arnhemse Eredivisieclub heeft nog geen overeenstemming weten te vinden met de eigenaar van de Gelredome. De KNVB heeft Vitesse uitstel gegeven tot 11 april om duidelijk te maken waar het volgend jaar gaat spelen. Vitesse weigert om nog langer de 2 miljoen euro huur te betalen en hoopt via een turbo-spoedbehandeling tot een overeenkomst te komen. De wedstrijd vanavond werd voorafgegaan door een minuut stilte. En dat was dus omdat PSV-perschef Thijs Legers vandaag is overleden aan de gevolgen van leukemie. Vorige maand werd bekend dat de oud-journalist van onder meer Voetbal International de Telegraaf medisch uitbehandeld was. Thijs Legers was 46 jaar. Een nog onbekend aantal Nederlandse wielerkoersen kan dit jaar mogelijk niet doorgaan wegens een tekort aan motoragenten. De politiebond kan door het tekort aan agenten niet de veiligheid op parcoursen bewaken. Het is nog onduidelijk om welke Nederlandse koers het gaat. Veel ophef op social media rondom een Spaans hotel waar het Marokkaans elftal verblijft. Op Instagram circuleerde een foto van een hotelmedewerker met daarop racistische teksten tegen de Marokkaanse spelers. Op een persconferentie riep de Marokkaanse bondscoach Regragui mensen op om de hotelmedewerker te vergeven in deze periode van Ramadan. Hij zal begrijpen dat wat hij denkt over moslims niet de realiteit is, voegde de bondscoach daaraan toe. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn carrière een top 5 speler op de wereldrang lijst verslagen. Op het Masters toernooi in Miami was hij in 3 sets te sterk voor Casper Ruud. In de achtste finale speelt Van der Zandschulp tegen de Finn Emil Russovuori. En motorcoureur Marc Marquez mist de volgende MotoGP-race van het seizoen. Gisteren bij Marquez viel bij de Grand Prix van Portugal, liep daarbij een duimbreuk op en ook Pol Espargaro moet ik zeggen natuurlijk en Enea Bastianini ontbreken in de volgende Grand Prix door een blessure. Jong Oranje heeft de tweede oefenwedstrijd tijdens het trainingskamp in Spanje met 1-1 gelijk gespeeld tegen Jong Tsjechië. De ploeg van bondscoach Erwin van der Looy kwam via Vitesse-speler Miljan Manhoef nog wel op voorsprong, maar kon niet voorkomen dat de Tsjechen een kwartier voor tijd gelijk maakten. Daarmee gaan we aan het einde komen van deze uitzending. Dus zo direct nog even een kleine mooie wrap-up van deze prachtige voetbalavond tussen Nederland en Gibraltar. Daarna het oog. Hè? Ja, en dan zijn wij er morgenavond weer met een nieuwe editie van Langs de Lijn en Omstreken. Om 8:30. Graag tot dan. Fijne avond. En zo won Nederland dus van 10 man Gibraltar.